Selam aleyküm Şeyh İbrahim. Hocam sorun mu bir evin içinde kafeste bir kanari kuşu olması caiz midir? Evin içinde kanari bir kuş kafeste olması caiz midir? Barakallahu fek Şeyh İbrahim. Allah'a emanet.